faduhu baha badudu baduria vihedin sabu ubi badudu milo ila huru abwa ledangnya Zame elinihan be'en Fodulo sonra obada'en Tuhu afa tedede hawa efamili'en Mewa kegunahi fayada'en Fodulo, sonra obat.